Ja, nu funkar det. Jävla teknik, helvete. Ja, vi drar på vignetten en gång till så att det blir lite rock'n'roll. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, nu i helvete ska det funka. Funkar det bra? Ja, det fan funkar. Hackar det som det ska. Välkommen till Magnat Radio här. Nu sänder vi mitt på dagen en fredag. Det är fan, det är schysst. Det är lite mer såhär glad känsla nu när det är lite såhär vår och sommar. Och... Det är mer sommar än vår, får jag lov att säga. Ja, det har varit. Det första juni. Ja, det har varit det i alla fall. Det... Än fast vädret kanske just nu inte är... Det allra skönaste sommarvädret. Jo, jag tycker det är skönt när det är lite svalare. Fan, det är, nu helgen som var så låg jag och stekte ute i Årsta utanför Stockholm där på en brygga i 6 timmar. Och, du vart vidbränd. Ja, jag blir, fan, ser ut som en kräfta. Alltså. Det, jag är inte så mycket för det här med att sitta och pressa sol. Och så där. Det, jag tycker det är skönt när det är lite svalare. När man kan gå runt och känna lite, lite mer... Äta en glass utan att den försvinner. Ja, ungefär. Att man själv slipper smälta. Liksom. Det, ja. Jag tycker så jävla... Du blir värre än glass. Jag blir rastlös när man ligger och pressar sol. Alltså, det är skönare då, när det är lite svalt. Man kan... Det känns som att man... Då kan man vara ute. Jag gillar inte att det sticker på. Alltså, man blir så jävla trött av solen. Alltså. Det... Man blir väldigt... Speciellt om du kanske fest... Som nu när du var ner på metalsvenskan i helgen. Ja, det var i Örebro på metalsvenskan. Ja, exakt. Och så... Jag säger metallsvenskan kanske. Ja, jag vet inte, metallsvenskan klingar bättre än metallsvenskan tycker jag. Man säger ju allsvenskan, nu blir det ju metallsvenskan nu, kanske. Jag vet inte, det är skitsamma. Metal. Ja, vår vän Lars Hög, han, vi satt i det VIP-tältet, vi råkade komma in i ett VIP-tält. Den är på svenskan. Så... och det är liksom, i det där VIP-tältet, det gassade solen verkligen rakt in och så... Satt man där och drack bärs och tänkte inte alls på att dricka vatten. Ja, och det slutade ju med en riktig pärs. Ja, fan, det tält är farligt alltså när solen ligger på. Det blir som en jävla... Och sen i de där tälterna blir det sjukt varmt också. Växthus alltså. Ja. Det blir kvavt och... Det börjar man inte, växa när, äpplen på en. Jag kommer ihåg när jag var på Hultsfred för en massa år sedan, typ 2005 eller sånt där, och... Då låg solen på alltså, och då jag struntade och dricka vatten. Ja. Fick solsting, bara gick halva festivalen som i någon jävla vakuum liksom. Det dricka piss i en folköl. Ja, ah, det var starköl tror jag. Tältvarm starköl. Ja, fy fan vad vidrigt. Ja. Kommer ihåg Robert Jansson när han var ute och skate en gång liksom. En hel dag liksom och så. Hela name dropping du kör här alltså. Ja, jag kör lite name dropping. Robban i truckig keps, tajta brallor och det största skägget jag har sett han haft. Så, ja, skitsamma var han, hur han såg ut, men vi var ute och skatade liksom och så dricker den där, ja, vi dricker och dricker folkbärs. Och sen bara ska vi dra hem och sen ska vi mötas upp sen på kvällen. Men det var ju, då hade Robban fått solsting och jag var tvungen att avbryta. Han låg hemma och var helt däckad liksom. Ja, fan, skägg ska man ta på sommar. Det kan man hålla sig med under vintern, tycker jag. Skägg eller piss i en bärs? Vad väljer du? Vad sa du nu? Skägg? Skägg eller piss i en öl? Varm? Ja, då förespråkar jag nog faktiskt skägget. Alltså. Det... Ja. Du klarar dig bättre med skägget. Ja, vad fan. Byx i en bärs, liksom. Det... Ja, det är inte så gott. Alltså. Nej, det är ingen favorit, alltså. Vi ska köra. Vi tänkte köra lite så här, bara lite så här klassisk svensk 70-talsmusik här. Ja, exakt. Det var ditt önskemål. Ja, nu är det så här på tumman hand när det bara är vi två. Ja, du heter Anton. Jag heter Anton. Ska vi tillägga. Ja, annars känner man ju alltid så många. Då är det så svårt att få just det en annan vill. Nu när man hade chansen, då är det bara att hugga. Ja, precis. Men ja, lite, lite progg. Ja, det proggar loss lite. Ja. Så här. Det är mysigt. Vi kan ju öppna upp med ett klassiskt band som var liksom fanbärarna för proggens... vad heter det? Framgångs era. Framgångssaga under tidiga 70-talet. Hoola Bandoola. Jävla tjat alltså. Vi vet, vi vet. Det var ju Chile och Kuba i en härlig symbios där. Mycket redig vänsterpolitik där när den är som bäst. Hoola Bandoola stoppar matchen. Eller Hoola Bandoola band. Hoola Bandoola band. Yes, du lyssnar på Magnatradio. Magnatradio. Ja, han sa det. Jag satt och kollade just det, proggen liksom igår. Jag satt och nös lite på proggen. Och så Hoola Bandoola band, det var något år de, om det var första eller någon skiva de släppte liksom. Var det först släppte den på svenska. Och sen skulle de släppa samma platta på engelska. Ja, de ville väl slå utanför Sverige rikets gränser. Men sen varför släppa den på engelska när den redan är så jävla bra på svenska? Ja, men de ville väl vidga sina vyer. Ja. Ja. Så är det med det. Ja, vi kör en sorts jävla proggtema här. Kör till svensk progglunch. 70-talet, det är alltid trevligt. Ja. Har du några favoriter inom genren? Inom proggen så... Just nu är det väldigt mycket träd, gräs och stenar. Jag gillar det här. Ja, det är väl verkligen det är mer, lindan i den progressiva svenska musiken. Ja, vad heter de först? International Harvester? Eller? Ja, exakt. Ja. Inkommer just. Inkommer ja, men det var ju Phil and Arthur med En Dang. Ja, men de har gjort en träd, gräs och stenar. Ja, det är säkert, det är många som har gjort cover på den. Magnus Uggla har gjort en egen i slutet av 80-talet. Sen sommarlåten. Jag tror att igår, det är mycket som hände igår. Igår spenderade jag mycket tid med den proggen. Men det gör alltså, det jämnt, gör det inte? Jo, ja, kanske. Jo. Men sommarlåten. In och lyssna på YouTube. Sök träd, gräs, stenar, sommarlåten, YouTube. Den är runt 26 minuter lång. Jag tror jag lyssnade på den 5-6 gånger igår. Kom in i ett stim där. Jag kom in i ett riktigt jävla stim. Sen har du Frihetsdans i D-moll, 15 minuter lång. Ja, det flämmar loss lite så här jammar. Ja, men det är skönt. Inga raka låtar alltså. Nej, inga raka låtar. Även fast det är jävla känsla. Ja, jo, men vad fan det... Tillägg att det är live också. Ja, det kan jag tänka mig. Ta ett Mariekex. Ja, gör det. Så fortsätter vi lite här. Kan du något om Sten Bergman? Nej, jag vet inte. Precis. Det var ju Sten Bergman. Är det någon man som du har förhållande till? Eller? Nej, det är väl mer genom den proggplattorna du har lagt in. Ja, du fick en samling där. Ja. Just det. Då var ju den här låten med till exempel. Sen är det bara några band därifrån man har snappat upp och fastna för. Ja, det är många klassiska på den samlingen som du fick. Precis. Fläsk i Brinner och... Monica Törnell. Ja, det är klassiskt. Ja, vi sitter här och avvandrar lite så här klassisk svensk progg från 70-talet. Den gröna vågen. Ja, den gröna vågen, precis. Jag tänkte vi skulle gå in på en av mina favoriter, Turid. Vet du vem det är? Ja, jag har lyssnat på Turid, men det är inget jag fördjupar mig i. Nej, men det låter lite proggig. En tjej som är lite så här Joni Mitchell-inspirerad. Sjunger lite så här många kallar henne för svenska Joni Mitchell när det begav sig. Jag vet det finns en person här i Ludvika som heter Turid Jensen. Jaha, ni ska outa folk här. Är det så smart? Nej, jag vet inte. Nej, men hon blev, hela den här rörelsen gick emot henne ganska mycket där i slutet av 70-talet när proggen började fallera. Och bara för att hon skrev på för ett större skivbolag och sådär. De ville, det var mer så här legitimt att ligga på ett litet naggande skivbolag. Naggande skivbolag. Som inte sålde ut sig som folk tyckte då. Men hon har en skön pipa. Sjunger om lite så här väsentliga samhällsfrågor och grejer. Som, ja, ja, det är det som är liksom själva proggens ja, och sen att det kanske var jävligt fri musik. Ja. Och liksom, alla kan. Alla kan ju inte mata prog varje dag som så. Det är väl typ som återigen träd, gräs och stenar. Det är jävligt mycket Woodstock över det liksom. Det är ju, ja, ja, exakt. Det är ju riktigt mycket Woodstock. Ja, ja, precis. Så. Du ska odla maten själv och ha getter i köket och så vidare. Ja, men vad fan. Jag vill lyssna på tur här. Vill lyssna på tur? Yes. Magnatradio. Ja, det var ju tur det skön pipa där från 70-talet. Jag blev hela tiden tänka på Jens. Vad fan, vem är det egentligen? Jag vet inte. Är det någon, ja, det är ingen du känner, det är bara. Nej, det är ingen jag känner. Du sitter med i yrket. Är det för att du är brevbärare, sett så mycket namn och grejer på dörrarna och sådär. Turid Jensen. Ja, vi får banka på, vet du det, och tacka för gott samarbete. Ja, jag måste säga, Turid kanske inte är my kind of prog. Nej, du vill ha lite mer gitarrväggar och grejer. Ja, ingen sådär vissångare och sådär. Men väl, som du sa, vad heter hon? Joni Mitchell. Joni Mitchell. Joni Mitchell. Ja. Man hör ju. Ja, jo, precis. Ja, men hon kallade sig för Sveriges Joni Mitchell där på 70-talet. Jag har nog snackat om henne då. Ta gröna vågen. Om du skulle börja en grön våg. Vad sa du? Om du skulle inleda en grön våg. Ja. Hur skulle din gröna våg se ut? Jag vet inte. Grön tuborg kanske. Nej, jag vet inte. Ja, men vad fan. Ja. Odla din egen kål. Ja, vad fan. Varför ska man odla själv när man kan tjacka på affären? Liksom? Snabbköpet. Nej, men vad fan. Det är väl trevligt om man har en trädgård där man kan gotta på med grödor och grejer. Men jag vet inte. Det är jävla, tar mycket tid alltså. Du vill ha ett litet intresse för den vågen. Ja, exakt. Funkar. Jag gillar inte att klippa gräs och ha med. Alltså, då har jag hellre en paradvåning någonstans. Ja, ja, men hela den där svängen med proggen och alla kan och det ska vara så naturligt och mysigt och det har ju blivit väldigt så här romantiserat så här i efterhand. Jag vet inte, var det så fräscht när det begav sig egentligen? Jag vet inte, jag var inte där. Nej, men, nej, för sig. Nej, men det är en svår fråga, men jag. Vi skulle haft någon gammal räv här som vi kunde snacka med egentligen. Ja, som kan ha svårt på tal. Om vi spekulerar i någon vi skulle kunna ringa. Ja, okej. Okay. Vem utav våra vänner? Eller jag vet inte om det är någon som är så jävla bevandrad alltså. Nej, jag tror inte det jag heller. Det skulle vara Peter Larsson. Nej. Han är född 75. Ja, precis. Han föddes precis när det dalade. Men när det dalade. Ja. Det var Peter som är dalen. Ja. Ja, nej. Det. Jag kan tänka mig att det var jävligt slappt. Det var vad jag tror. Jag tror det var jävligt slappt. Folk negade på som vanligt. Ja, men ta de här psykedeliska banden liksom. Ja, men du tänker på musiken. Jag tänker på själva samhället. Ja, samhället. Ja, precis. Den svenska välfärden. Ja, det är väl sånt som jag alltid gör liksom. Ja, jag vet inte. Arbetslöshet. Ja, det var inte, kanske inte så stor skillnad alltså. Det... Folk kanske rökte med brass. Ja, de rökte in om inte annat. Ja. Körde heltäckningsmattor och... Ja. På tal om att röka inne, det var min farfar var expert på det. Ja, jo, men det... Han hade ett ställe i Gillestugan liksom, i flera år. Och när de flyttade ur kåken, det var liksom gula fläckar uppe i taket. Hela taket, ja, ovanför det stället. Ja, jag hade någon klasspolare där när jag gick på högstadiet. Vi var hem till honom då. Eller hen, kan man ska säga. I dagen. Dagens, ja, skitsamma. Hans föräldrar var, vet du... Innerökare. Ja, det hade varit det i alla fall. Man hade bott i den där kåken ett tag. Så det hängde ju kvar i väggarna. Och man kände liksom hur jävla inpyrt det var. Det, ja, speciell lukt det där alltså. Gammal röd prins liksom hängde och dallade längs. Ja, fy fan. Kunde aska ur väggarna. Ja, ungefär. Det var inte fräscht alltså. Det... Och heltäckningsmattorna var kvar också. Från 70-talet? Ja, det måste vara det. Det måste vara det. Ja, du berättade att du var upp på det Rex Hotel i stan någon gång. Liksom fick, ja, det finns ett gammalt hotell här, Rex Hotel i Ludvika, som är, ja, fan, det är som att skjutsas tillbaka 40 år. Alltså. Det är så? Ja, det jag har bara varit inne i entrén och lämnat post. Ja, ja, det är ganska bärst. Bärst? Ja, riktigt 70-tals bärst där. Ja. Inte så modernt. Jag vet inte hur många stjärnor det hotellet har. Kan inte vara många. Så länge de har en fin frukost. Ja, jag vet inte om ens hade. Nej, det. De har väl inte ens en lobby. Gamla du får äta gamla frukost på Café Ängel. Ja. Ja. Ja, det var ju Uppåt väggarna med Jag hatar politik. Uppåt väggarna. Det är mycket sköna namn. Ja, alltså, jag tänkte precis. Proggbanden där Fläskigt brinner är en favorit. Vatten. Finns det ett band som heter Vatten? Finns ett band som heter Vatten. Okej, ja, Uppåt väggarna. Uppåt väggarna. Träd, gräs och stenar. Vad fan, jag har några jävla plattor med. Vad fan heter de nu? Nu kommer jag fan inte ihåg namnet. Turid. Nej, Turid. Det är ju bara rakt namn. Nu kommer jag fan inte ihåg namnet. Men nu... Jo, Grus i dojan. Kvartetten som sprängde. Ja, det är en klassiker. Ja, men Grus i dojan är också en favorit. Faktiskt. Lite så här folkmusik. Back to basic ungefär. Jag lägger ifrån den mobilen här. Jag ska kolla bandnamn. Liksom. Ja, jag ska kolla bandnamn. Okej. Okay. Kolla det skönaste bandnamnet här. Ja, men du får ju fundera lite. Jag tänkte gå in på ett annat band här som heter Contact. En av de stora banden där från 70-talet där, proggen. Lorne DeWolf som frontman. Eller frontman, jag vet inte om han sjunger. Nu snackar jag bort med här. Men Lorne DeWolf var med i alla fall i Contact. Och sen startade han senare på 80-talet Hanson DeWolf United. Om du känner igen dem? Nej, jag känner inte igen. Okej. Ja, det är inte så mycket progg över dem. Men just det första banden hade då, Contact, det är ett klassiskt band. Och de gjorde den här hitten, om man ska kalla det. Låt höra. Jag kan hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan ro. Hängde mig hopp som är styrkt, den är tung, sinnet över mig kom. Ja, det var i Contact med Hon kommer med mon. En riktig, ja, en av proggens stora låtar. Skäggmanslaget var med på törn där. Körde fioler och grejer. Och ja, men det var ju Lorne DeWolf som senare startade Hanson DeWolf United. Jag var med i Contact. Och sen även Ted Ström, klassisk. Det är en namn som jag inte känner igen. Nej, men han har gjort mycket så, filmmusik och grejer och multikonstnär. En liten Tungkar. Har du kommit på någon favorit inom bandnamn? Proggen? Just som slog mig nu, det är Nynningen. Ja, det är mysigt. Det låter så här lite Kittland. Ja, det är ett mysigt namn faktiskt. Ja. Det har du helt rätt i. Så, Du då? Vi är från Dalarna. Nej, jag vet inte. Jag nämnde ju några tidigare här. Grus i dojan är ju jävla favorit alltså. Det är ett bra bandnamn. Ja. Det är som har varit uppe. Varit ute på rast, spela fotboll på en grusplan, Och har fullt med grus i dojan. Ja, exakt. Det är ju så här baserat på en verklig historia. Ja, alla har grus i dojan. Ja. Man kommer inte undan det där. Annars, jag gillar ju uppåt väggarna. Det är ju så. Ja, det är ingen begriper. Ja. Men ska vi, har du hört bandnamnet Under skuggan? Nej, är det någon band som är aktivt idag eller? Nej, det är ett jag kommer på. Okej, ja, det är mysigt. Annars hade jag ett skönt bandnamn till, om du ska starta ett band där, Dekadensen. Ja just det, Dekadensen, det sa du på Selmas i fjol. Ja men det är ett skönt namn. Ja det är skönt. Fan tänkte jag säga, jag tänkte spinna vidare på det här. Jag nämnde ju Lorne DeWolf då, som var med i Contact. Jag tänkte, sen startade han ju Hanson DeWolf United där på 80-talet. Mm. Det är ganska så här stor kontrast till Contact. Contact var ju klassisk skön prog liksom. Hanson DeWolf United var ju mer, eller är, de släppte faktiskt en skiva här om året. Det är lite mer poppigt och syntigt och så där, lite jazzigt. De blandar friskt. Men är det fortfarande det här svänget? Ja, jag vet inte. Proggsvänget. De gjorde mycket så här, det var lite så här, mer så halv elektro där på 80-talet. Ja, men det blev nästan alla. Ja, exakt. Ja, men det var mycket synter på 80-talet så där. Proggen var ju verkligen, alltså det var ju 80-talet var ju proggen var typ verkligen här, antitesen till 76, typ 70 till 76 så. Ja, men det säger 80-talet efter kom när alla syntar och skit och programmerade trummor och så. Det var ju verkligen ursäkta. Det var ju, ja, men det blev ju så själva antitesen till 70-talet så här. Det var ju 70-talet, det var ju proggen, det var ju mer så här så akustiskt, så här, lite så muffligt sound så här. Sen 80-talet var det lite mer hårdare och så här, programmerat och så där. Eller hur? Ja, exakt. Trummorreverb som var där en timme. Ja, exakt, precis. Virven. Den där jävla 80-talsvirven. Det är, och sen alla jävla folk skulle ha så många pukor. Ja, och sen frisyrerna, nu plingar det på dörren. Ja, vi kör en låt där. Vi kör lite Hanson DeWolf United där. Magnatradio. Det var ju Hanson DeWolf United med iskalla killen full av mänsklig värme. Men du var ju helt uppe i det annat. Du diskuterade lite skit med Kalle som kom in i lägenheten här. Karl Lindblad. Hallå. Karl Lindblad här. Fick rykta micken här. Så. Oj. Ja, nu river jag hela haket här. Fan. Ja, men om det är lite så här annorlunda om man jämför med Contact där. Här jassar de ju på ganska mycket i Hanson DeWolf United. Sen lite mer så här radiovänligt, lite så här anpassat, lite mer så här FM-rock eller rock och just rock. Nu, jag vet inte, jag hann aldrig lyssna. Jag hann kolla bort musik. Jag var och snacka med Lindblad. Okej. Okay. Ja men men det var skönt, jag hörde. Om vi går in på Bo Hansson då. Bo Hansson är en av mina favoriter. Ja, han gick ju bort för, hur länge sedan var det? Det var det 2005 eller 2006. Var det så länge sedan? Ja, jag tror det. Ja, jag vet inte, det var något år sedan. Ja, rest in peace. Rest in peace Bo Hansson. Han startade sin karriär där med Loffe Karlsson i Hansson och Karlsson. Ja. Sen gick han vidare på eget bevåg. Loffe Karlsson skulle, jag tycker han skulle ha fortsatt. Ja, men i musiken, alltså han ja, jävla skådet. Ja, han är det skönt, men det är fan. Han blev lite pajas där så, ja. Så 47 an löken och låt kameran gå och grejer. Ja. Han blev månad. Han blev i Sveriges egna, vad ska man säga, pilsnekar, så var med lite alltid så här, när han var med, när han är med i rulla så är han så lite latcho och så här, och knäpper en pilsner och sticker på lite fläsk. Ja. Alltid den här. Men han brukar ju spela lite, han brukar ju köra ibland så där. Ja, jag har sett lite så nya klipp med han är med. Ja, men han kan ju. Han brukar hoppa in och köra lite. Han är mest lite så jazzig av sig. Han spelar mycket jazztrummor och grejer. Shuffle. Ja. Han och Bosse Hansson jammade med Jimi Hendrix där. Ja, just det, exakt. Och Hendrix har gjort en av deras låtar. Tax Free. Han har gjort det alltså. Han gjort. Ja, det är coolt. Det är häftigt. Fast utan sång. Nu kommer någon till här. Ja, men jag lyssnar väl lite på Bosse Hansson då. Kom in! Ja. Bosse Hansson där tolkar Sagan om ringen. Det är masterpiece alltså. Från 1970. Låten hette, vad heter den? Hemfärden, Fylke rensas. Fylke rensas. Tolka den lilla partiet i boken. Ja, hans plattor, det är när man går genom en mörk skog med hörlurar och sen Bosse Hansson i sommaren. Och man bara tittar sig omkring. Och sen kanske så här runt 4-5 tiden på morgonen efter en efterfest, och sen dimman börjar lägga sig typ på en äng. Eller vid vatten eller vad fan som helst. Liksom. Du gillar att klä så här, bilder i ord. Ja. Ja, men det är en fantastiskt skön platta där Sagan om ringen. Och sen gjorde han en uppföljare ur Trollkarlens hatt. Exakt. Exakt. Ja. Den är inte lika bra, men den är fortfarande mysig. Ja, det är en klassiker. Ja. Och sen, får inte glömma bort, han... Tugga micken mer. Hans... perioden med Hansson och Karlsson, det är också en riktig jävla riktig rackabajsare. Ja, det är skönt. Triplets. Ska vi gå in på lite mer modern progg då? Ska vi snacka lite om Dungen och Gustav Eistes, eller hur uttalar man hans efternamn? Kalle? Gustav Eistes, säger man så? Jag tror det. Frontbanden är Dungen, det är bandet. Ja. Reine Fisker. Reine Fiske. Reine Fiske. Ja. Ja, men Dungen, det är ett skönt, fiskar. Det är ett skönt band från Sverige som är aktiva idag, vet du. Ja, lite jazzigt. Ja, men de kör på lite så här, och han Gustav, han gillar ju inte att bli kallad progg. Jag vet inte, men det är fan mig progg ändå alltså, det. Ja. Sen är de förvaltar, vet du, proggarvet ganska bra där, tycker jag. Ja, ja. När jag lyssnar på Dungen så lyssnar jag sjukt mycket på trummisen. Alltså. Det är en av de fetaste trummisen. Och sen basen också. Liksom. Men man har haft lite olika trummisar. Ja, men om du... Den här, ta den här plattan, det Panda. Ja, ska vi lyssna på den? Ja. Panda, det är ju helt proggigt. Magnatradio. Ja, det var ju Dungen, eller som Conan O'Brien sa när de spelade i hans program, Dungen. Och då körde de just den här låten Panda då, från plattan Ta det lugnt. Ja, men som sagt, de förvaltar ju det här progsoundet ganska bra, ja, tycker jag. Det, verkligen. Flummar runt och kör lite analog sound. Och, ja, men det är grymt, grymt alltså. Så jag, ja, det är riktigt jag bra. Det är stående ovationer till Dungen. Ja. Ja. Ja. Och golfapplåd. Jag såg ju dem när de spelade på Hultsfred. När fan var det, Kalle? Var det 2010-9? Va? 2009. Ja, 2009 spelade de på Hultsfred. Det var ju, de spelade där när, precis, ja, det var såhär, lite solnedgång och sådär. Det var ju mysigt. Var det en bra spelning? Ja, det var skönt. Det är ganska flumma runt mycket på scenen, alltså Gustav då, frontmannen. Hur många är de i banden nu? Jag vet inte, är de 4, 5? Ja, skitsamma. Gitarr, bas, gitarr. Ja. Det var det, sångaren kör väl även... ja, men han brukar väl typ köra typ flöjt och grejer. Ja, det gör de. Proggar proggar med oss. Tvärflöjten. Tvärflöjt, det är ett jävla proggigt instrument. Snyggt, ja. Snyggt instrument. Alltså. Björn Nilsson Lind, en gamla karl som har gjort mycket filmmusik. Han börjar ju. Tväris. Han har gjort mycket plattor där med, vet du, tvärflöjt. Hans första platta där, vad heter den? Ramadan. Ramadan. Grym platta, den är från 75 eller något sånt där. Det vore ju jävligt roligt om man kom in hit någon gång och sitter du och lirar panflöjt. Ja, den dagen, den sorgen alltså. Jag tror inte jag skulle palla med trycket alltså. Panflöjt. Jag tror inte mina grannar skulle uppskatta det heller. Räcker som det är. Ja, de har ju fått uppleva en hel del, verkar det som här. Alltså, kommer du ihåg då det var ett irländskt band? Ja, de satt och spelade här. Klockan 4 på natten. Ja, de körde på med dragspel och balalaika och grejer. Fy fan. Ja, det var helt... Ja, det var kul. Ja, det var roligt. Ja, det var proggigt. Så frågar man, kan ni nå Dylan liksom? Nej. Ja, de körde på en massa... Nej, men det... Irländska folkvisor och grejer. Ja, tjo och kim. Klackar ner taket. Ska vi ta knyta ihop den här säcken? Ja, knyter ihop säcken. får vi lov att göra. Yes. Det är bal i afton. Ja, det är bal. För det är studenttider. Det är en bal på slottet. Ja, men du har det. Ja, ja det var de sista orden för den här sändningen. Vi avslutar med Samla mammas manna. Vad säger du om det? Suveränt.